مبارک ہو حبیب رب اکبر آنے والا ہے مبارک انبیاء کا آج سرور آنے والا ہے مبارک بد نصیبوں کو مبارک ہو غریبوں کو جہاں میں بے بسوں کا سا یا گستر آنے والا ہے صلو علی الحبیب صلو علی الحبیب سلموا یا قوم بل صلو علی صدر الامین مصطفی ما جاء الا رحمة للعالمین صلو علی الحبیب صلو علی الحبیب گناہ گارو نہ گھبراؤ سیاہ کارو نہ غم کھاؤ سنو مجھ دا حبیب رب اکبر آنے والا ہے سنو مجھ دا شفیع روز محشر آنے والا ہے لیے پر چم اتر آئے ہیں جبریل آسمان سے یاد جہاں میں آمینہ بی بی کا دلبر آنے والا ہے کرو گھر گھر چراغا ساز پر چم آج لے آؤ مچاؤ مرحبا کی دھوم مچاؤ مرحبا کی دھوم دلبر آنے والا ہے صلو علی الحبیب صلو علی الحبیب صلو علی الحبیب اگر نہ آج جھوموں گے تو کب جھوموں گے دیوانوں اگر نہ آج جھوموں گے تو کب جھوموں گے دیوانوں اگر نہ آج جھومو گے تو کب جھومو گے دیوانو مچل جاؤ تمہارا آج یاور آنے والا ہے صلو علی الحبیب صلو علی الحبیب صلو علی الحبیب صلو علی الحبیب مبارک ہو حلیمہ سعدیہ تجھ کو مبارک ہو تیری گو دین کل عالم کا سرور آنے والا ہے اٹھو تعظیم کی خاطر کے گھر میں آمینہ کے اب ولادت کا وہ لمحہ ولادت کا وہ لمحہ کیف آور آنے والا ہے صلو علی الحبیب صلو علی الحبیب صلو علی الحبیب جہاں میں ظلمتوں کا چاک ہوگا آج سے سینہ خدا کے فضل سے ماہ منور آنے والا ہے بحمد اللہ یاور آنے والا ہے مبارک ہو حبیب رب اکبر آنے والا ہے صلو علی الحبیب صلو علی الحبیب